24, gdy Kolosium zebrało się po 23 latach przerwy, dokładnie w tym samym składzie, w którym przerwali działalność w latach 70., zagrali koncerty w Europie. Pierwszy z nich miał miejsce w Kolonii i został wydany na płycie, której słuchamy. No a to wszystko poszło tak dobrze, że zespół Kolosium zaczął kontynuować działalność. No i chyba do dnia współczesnego, do czasów obecnych tą działalność kontynuuje, mimo smutnego faktu, że niektórzy członkowie tej grupy, tego pierwotnego składu już w największej orkiestrze świata. To posłuchajmy jeszcze z płyty z 94 roku finałowego bluesa. Wokalnie wykona go Chris Farrell. We're 1,000 miles from London. We're playing in a tent in Freiburg Town. Yes! Yes! I'm 1,000 miles from London, John. We love playing in this tent in Freiburg Town. Thank you very much. All right. I hope you like our music. Yes, it's so They call it Stormy Monday. They tell me Tuesday's is just as bad. Yeah. Wow. They tell me Tuesday's just as bad. Yeah, it's bad. Baby, they tell me Wednesday's no good. They tell me Thursday's just as bad. Adler flies on Fridays, just on Saturday I draw my money, I draw my Deutschmarks and all my pay. On Saturday, I draw my money, I get all my money and all my pay. Yes, I do, baby. Cause Sunday's my dear rest. That's when I get on my knees, that's when I get on my knees, baby. Yes, I'm gonna have my knees and I start to pray. And this is what I gotta say. Yeah! Lord have mercy. Lord, you better, you gotta, you better, you gotta, you better, you gotta, you better, you better, have mercy on me. You better have a mercy on me. Yes, I got 600 Deutschmarks, baby. I don't want David Clemson. I don't want you to mess with me. Mm-hmm. niebywały wokalista Chris Farlow i towarzyszący mu zespół Colosseum. Nagrania z roku 1994. To skoro jesteśmy przy dobrych brytyjskich wykonawcach, oto 27 stycznia 1944 roku urodził się Nick Mason, współzałożyciel i perkusista zespołu Pink Floyd. Jedyny muzyk, którego słyszymy na wszystkich płytach sławnej grupy. Nick Mason jest współtwórcą kilku znaczących utworów z repertuaru Floydów, m.in. epickiej kompozycji Echoes z 1971 roku. Thank you. I'm streaming in on sunlight wings, a million bright ambassadors of morning. No one sings me lullabies, and no one makes me close my eyes, so I throw the windows wide, all to you. Mam nadzieję, że nocną porą w Państwa uszach zabrzmiało to czarująco. Echoes, utwór z albumu Medal z 1971 roku z dedykacją dla dzisiejszego solenizanta urodzinowego Nicka Masona, współzałożyciela i perkusisty zespołu Pink Floyd. Znacznie młodszy wykonawca David Gray, 50 z ogonkiem, wydał tydzień temu kolejny swój album Dear Life. Jest także wersja deluxe tego przedsięwzięcia. Zawiera 15 nagrań, czyli dwa więcej niż na wersji podstawowej. Oto dwa z nich, te dwa brakujące. Fingers. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Should I spend defend myself till my eyes are clear and a new man takes my place. For to work these oars in the foaming race inside. David Gray i wersja deluxe jego albumu Dear Life. Dwa nagrania więcej. The Messenger, a potem More Than Everything. I dopiero ta piosenka, to nagranie kończy płytę w wersji deluxe. No takie to są dziś zabawy wydawców, których nie pochwalam. Wolałbym jedną płytę w wersji skończonej. No ale cóż, możemy na to poradzić. Taką jedną płytą skończoną jest nowe wydawnictwo The Legendary Pink Dot. Trójka. The Legendary Pink Dots z nowej płyty So Lonely in Heaven, wydanej, o ile wiem, w jednej tylko wersji. To jest działalność wydawnicza, którą ja pochwalam. Kończymy nasze nocne spotkanie. Filip Wolski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Zgubiłeś bagaż w pociągu, bagaż emocjonalny. Rano kawa na dworcu warszawskim centralnym. Czarny golf uciska szyję, nie patrzę na siebie w oknie. Moknie szyba od deszczu, policzek też moknie. Niekończące się tematy, pół szczęśliwa, pół smutna. Nie mogę przestać się śmiać, więc poczekam do jutra. I tak siedzę i myślę w tej ciągłej rozterce. Uwaga, pociąg do ciebie wjeżdża na stację Serce. Że przestałam czuć w ogóle. Patrzę na mijane miejsca, siedzę ze znajomym bólem. W sumie nie wiem, co dalej, a co bliżej też nie wiem. Dojeżdżam do celu, wiem, że pragnę tylko ciebie. Niekończące się tematy, pół szczęśliwa, pół smutna. Nie mogę przestać się śmiać, więc poczekam do jutra. I tak siedzę i myślę w tej ciągłej rozterce. Uwaga, pociąg do ciebie wjeżdża na stację Serce. Na stacji w uszach jeszcze dzwoni. Gonię ciągle za czymś, co za mną nie goni. Komunikat na stacji w uszach jeszcze dzwoni. Gonię ciągle.